Guekin dugula Pauline Guel Euskal Herria Zuzenean festivalekoa, eguerdihun? Eguerdihun. Bai, behaz, atzo bazinuten prentsain zinekoa, eta besteak beste, behaz, hor, urteko proiektua, aipatu zua? Bai, bizton da, hor, urtea aibiatzen dugulako, guk antolakuntza mailan, hortuan hainbat itzordu eman ditugu aurtengo, izanen dira hiru festivalak urtean zer antolatuko direnak, adibidez, igandez, ikusgarriak, merkatia, aurren txokoa, edo konzertuak egin nahi ditugu. Piskat festivalatik az egiteko, piskat dener emaiteko parada, etortza gure programazioa ikustat. Crowdfunding sos biltze kampaina bat aibiatzen duzue, hori 2014 geroztik zaitasun ekonomikoetan behitzizte, eta lehenago joiterazten dauguzu 2014an zer gertatu zen? Bai, ordan 2014an ukan ginoen ekaitza, egunean zehar, euria, eta bon, bala, jendeak ziren bortzatuk bildu, eta hor galtze handi bat ukan ginoen, lauro baita 5.000 euro galdu ginituen urte hortan, eta gero berriz pentsatu ginoen formula, horregatik piskat kultur eskaintza berezi bat eta proiektu berri bat plantan ezarri ginoen, festivala tipituz, beden gunea tipituz, eta ikusgarri mailan begeiago deskubritzeari lekoa emaitea eta trukatzea ere elkar eskaintza desberdinen trukaketa bultzatuz, eztabaidak, programazioa eta horako programazio zabala trukatuz, adibidez itzaldiak eginez kantariekin edo olako gauzak. Orduan, bai, berriz pentsatu ginoen festivala 2014 garren urtetik goiti, eta ala ere, bon, ez dugu lortu festivala berriz sendotzea ekonomikoki behintzat, baina formula biziki gokia da beti, formula hori, zenta azken urteetan zinez gure eredu ekonomikoa sendotu da, baina ala ere zor hori bizkarrian dugu oraindik eta horregatik crowdfunding edo diru bilketa kanpaina hori martxan jarri dugu. Eta bai, behaz, 100.000 euroko zilo bat barima da, zendako bakarrik 30.000 euroko sosbiltze kanpaina egiten duzue? Orduan, jakin behar da, ez dugula dena crowdfunding bidez lortu, nahi ditugu diru horiek ere lortu mesenazgoaren bidez, badu zonbait hilabete, asigirera behiz, pesedazgoa bultzatzen, gero ere nahi ditugu instituzioak deika ari, eta instituzioak ere eman dezaten dirua ehartzestaren za, diakinez, iberaldeko festivala dela ehartzest eta behintzat hori pentsatzen guguk, eta horregatik ez gu dena jofundain bidez lortu nahi, baina beste aterabide batzuk ere ari gira lantzen. Ados, eta bestale bai, afitxa berri bat erakusi duzue, aurtengo afitxa? Eta iduriz, jadenik bada hainbat polemika, ez horren inguruan? Bai, denek ez dute bortxaz gustuko, baina guk asumitzen dugu, barne mailan egin dugu afitxa hori, garai zaila da guretzat, baina nahi ginoan du it yourself biskat bultzatu, eta horregatik buru jabetza lantzen dugularik, nahi ditugu ere gure euskarriak egin, gure baitatik, orduan komunikazio taldeak egin du ere afitxa, ez da denen gustuko, egia da aldatzen dira beste urtei konparatuz, baina ala da, nahi ginoen ideologikoki landu hori, emaitza hola da, baina agian beste urtetan denen gustuko izanen da. Ez da beti denen gustuko izaiten, beti badira kritikak jatzetetan, orduan onartzen ditugu, baina asumitzen dugu ere gure afitxa. Ba, gero zuen azken urtetako filosofiarekin badu ez, hotx, tipitxapa bai buru jabertzaruntz joitea? Hori da, buru diabetza aipatzen duzu, eta hortan kokatzen da gure afitxa buru diabetza erikagaietan, buru diabetza ere ekonomikoa, egin nuke lortu egun batez, eta hor ere gure euskarriak eginez buru diabetzara joan nahi dugu. Elikagai aldetik gaiten da, bai tokian tokikoa kontsumitzea, hor be, bai tokiko komunikazio taldea erabilida. Ez duzu artistarik zuen komunikazio taldean? Zuzu artistikoa semaiten. Badira artistak eta biskat denak egin dugu kolektiboke, ordon denak adosiz oan berginen, horizontala da gure ibilmoldea. Eta ara, batzuk nahi zituzten izarrak, batzuk nahi zituzten arroxa, batzuk nahi zuten garroko gaztelua, ordon biskat denan hasiz, hola gertu da gure afitxa. Bo, eta ikusiko behaz polimikak zertara erabenen duen. Bazinuken azken hitz bat gehitzeko edo? Ondoko itzordua edo? Bai, justuki nahi dinuke azpimarratu, diru bilketa hori egiten dugura ez diendeen gara beti daiteko, baina oartu girerako, eartez eta denena dela, azken finean denak dugu eraiki festivala, bat dugu urte ibiltzen dela, eta gukere bai ditugu anitz proiektu haino egiteko, eta bat zutan ez ditugu egiten altzen, eta ekonomia mailan sobera zaila da. Orduan, eatzezta lagunduz, laguntzen duzu ere proiektu bat, egiazko filosofia bat, eta hori neginen horretarazi, festivala denena dela, eta denek egina orduan, bakrik 20 euro, 10 euro edo 5 euro emanez, jadanik ara, gertu bat da festivalaren zat, erakusten du denen sustengoa baduela, eta hori importanta da guretzat, erakustea jendeak nahi dutela jatzezta bizi arazi eta bizi dadin oinu anitzurtez. Me justuki, soze maiteko nola inber da? Orduan, sortu dugu lotura bat, webunearen bidez atxumaiten aldena edo sare sozialetan, elo azo deitzen den webunean joanez, eta gero ere egonen gira ekitaldi desberdinetan main bat ezagiz, eta hor ere ditan alko ziste gure gana diru biskat emaiteko festivala laguntzeko. Ederki, behar baitu. Eta bom, hortan bego, esker mila eta berriz arte beraz. Mila esker zuai, eta gero arte bai. Ai.